Tak 0% zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia. Minęła 16. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Trzeźwy poranek w Szczecinie, zatrzymanych 6 nielegalnych migrantów i kierowca z Uzbekistanu. 12 pojazdów spłonęło w nocy w Katowicach, nikt nie został poszkodowany. Amerykańskie cła uderzają w europejski eksport, straty Włoch mogą sięgnąć 15 miliardów euro rocznie. 6 nielegalnych migrantów oraz 32-letniego kierowcę z Uzbekistanu zatrzymała szczecińska policja podczas tzw. trzeźwego poranka. Mężczyźni podróżowali samochodem kombi w kierunku granicy z Niemcami. W części ładunkowej funkcjonariusze odkryli 6 mężczyzn bez dokumentów, najprawdopodobniej obywateli Erytrei. Kierowca nie miał prawa jazdy i tłumaczył, że zmierza do Niemiec. Policja podejrzewa, że cudzoziemcy zostali nielegalnie przemyceni z Litwy. O inwestycjach w ochronę granicy mówił dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński podczas konferencji w gminie Włodawa na trójstyku granic Polski, Białorusi i Ukrainy. Zwrócił uwagę na ukończoną i działającą już barierę elektroniczną, która została zamontowana wzdłuż Bugu. Zaczęła działać 20 lipca. Tak, możemy mówić o pierwszych efektach, ale ja wolę efekty podsumowywać bardzo konkretnymi liczbami, więc pozwólmy tej infrastrukturze trochę popracować. Ale ja myślę, że najlepszą statystyką, która mówi o tym, jaką wielką pracę włożył i rząd pana premiera Donalda Tuska i mój poprzednik, pan minister Tomasz Siemoniak, ale przede wszystkim strażnicy graniczni, to są dwie liczby. 2023 rok, prawie 12 tysięcy nielegalnych migrantów, którzy wpłynęli do Polski, a teraz pierwsze półrocze tego roku 800. Minister Kierwiński wskazał także, że obecnie w Straży Granicznej służy blisko 16 tysięcy funkcjonariuszy. Planowane jest zatrudnienie kolejnych 2,5 tysiąca osób. 12 pojazdów spłonęło nocą w pożarze na terenie Centrum Handlowo-Usługowego w Katowicach. Strażacy po pierwszej nocy przyjęli zgłoszenie. Na miejsce udało się 5 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 18 ratowników. Na miejscu był również patrol policji. Doszło do pożaru 9 pojazdów osobowych oraz sprzętu specjalnego. O godzinie 2.10 pożar został opanowany i o 3.02 działania Straży Pożarnej zostały zakończone. Mówi Michał Steinhoff z Katowickiej Straży Pożarnej. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Włosi szacują straty, jakie przyniosą 15% amerykańskie cła na produkty z Unii Europejskiej. Nowa umowa handlowa obowiązuje od wczoraj. Eksperci uważają, że amerykańskie taryfy będą kosztować Włochy 15 miliardów euro w skali roku. Największe straty mają ponieść przemysły samochodowy i rolniczo-spożywczy. Eksperci i stowarzyszenia producentów wskazują, że wartość włoskiego eksportu to aż 40% PKB, więc podwyższone amerykańskie cła uderzą Włochy mocniej niż wiele innych krajów. Tym bardziej, że rocznie Stany Zjednoczone sprowadzały z Włoch produkty o wartości 65 miliardów euro. Więcej o 5 miliardów importują tylko Niemcy. Z drugiej strony, jak wskazują włoscy producenci, chodzi głównie o towary wysokiej i najwyższej jakości, kupowane przez zamożniejszych, których stać na płacenie wyższych cen. Wicepremier i szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani zaproponowałby w walce ze skutkami amerykańskich ceł Europejski Bank Centralny obniżył koszty kredytu z 2 do 0%, jak podczas pandemii COVID-19. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A na koniec serwisu spływ 500 kajaków na Podlasiu. To największa tego typu impreza w kraju. Ponad 1000 osób wystartowało z Drohiczyna. Do pokonania mieli około 30 km rzeką Bug. Z Szczecina przyjechaliśmy na rowerach ponad 800 km. Tydzień w drodze, zdążyliśmy na spływ. Nogi nie będą pracowały, tylko ręce. Uważam, że to jest jedna z najlepszych imprez kajakowych w Polsce. Fajna impreza, można się poruszać w weekend. Bo jest kolorowo, fajnie, fajni ludzie, atmosfera jest taka poprawiająca nastrój i fantastyczny dystans. Jeżeli ktoś nie zna Bugu, nigdy tu nie był, to trzeba na pewno uważać, być ostrożnym, ale myślę, że jest jedną z piękniejszych rzek. Więc kajaków wzięło się, pamiętamy, od tego, że świętowaliśmy 500. rocznicę powstania województwa podlaskiego i ta nazwa będzie cały czas, mimo tego, że ta liczba czasami będzie się zmieniała. Organizator spływu Rafał Siwek. Jest to rzeka spokojna, płyniemy z nurtem, jest dość wysoki stan, nie ma jakichś mielizn i tak dalej, ostatnie opady deszczu podniosły troszkę stan, więc będzie się na pewno dobrze płynęło. Jutro drugi dzień spływu z Grannego do miejscowości Nur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami przelotny opad deszczu, a na południu i wschodzie także burze, którym może towarzyszyć drobny grad i intensywniejszy deszcz. Temperatury maksymalne od 20 stopni nad morzem i w górach do 24 w centrum i 27 na Zamojszczyźnie. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Jak wyczekujesz promocji na Allegro Days, to czas na rozgrzewkę z Allegro Smart. Już teraz łap okazję do minus 30% tylko dla smartowiczów i odkryj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin, bierze Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 16. Audycja międzynarodowa. A w audycji międzynarodowej dziś będziemy mówić o Donaldzie Trumpie, który zmienia światowy handel. Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał w czwartek rozporządzenia ustanawiające nowe stawki ceł dla importowanych towarów z ponad 70 państw świata. Czy amerykańskie firmy i pracownicy rzeczywiście skorzystają na tym, czy może koszty poniosą konsumenci w Stanach Zjednoczonych? Skoro mowa o wielkich pieniądzach, to też porozmawiamy o rosyjskich wpływach w Afryce. Rosja zacieśnia współpracę z Nigrem, podpisując umowę na budowę elektrowni jądrowych. To kolejny krok w umacnianiu wpływów Moskwy w Afryce Zachodniej, gdzie relacje z Zachodem uległy pogorszeniu. W jaki sposób Rosja buduje siatkę wpływów na Czarnym Lądzie? O tym będziemy mówić. Nie zabraknie również cyklu Po prostu Wschód. Jak w każdą sobotę, dziś temat sztuka tożsamości Ukraińców. Ile prawdy jest w tym stereotypie, że kultura ukraińska to przede wszystkim kultura wsi? Proszę to samemu też dzisiaj sprawdzić w naszej audycji. Olga Szućko, Bartosz Bielecki i Monika Suszek. Zaczynamy. Nie 30, a 15% amerykańskie cła na Unię Europejską to kompromis, który udało się ustalić podczas rozmów Ursuli von der Leyen z Donaldem Trumpem w Szkocji. Co więc jest w umowie, a czego nie ma i kto jest zwycięzcą, a kto jest po prostu przegranym w tej umowie? O tym będę rozmawiała z moim pierwszym gościem. Jest z nami amerykanistka Magdalena Górnicka-Partyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy najpierw od faktów. Kluczem, takim kluczowym elementem jest 15% cło bazowe na eksport z Unii do Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem stali. Ona jest nadal opodatkowana stawką 50%. Czyli my jako Unia Europejska, wykupimy od Stanów Zjednoczonych energię w kwocie 750 miliardów dolarów w ciągu 3 lat. I oczywiście w to wchodzi kwestia gazu LNG, ropy naftowej czy paliw jądrowych. Do tego będziemy też kupować amerykański sprzęt wojskowy. Czy Stany Zjednoczone, co jeszcze nam Stany Zjednoczone deklarują i właściwie czy to jest dobra umowa dla nas? Jest to dobra umowa przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych i to ona bardzo dobrze pokazuje różnicę w prowadzeniu polityki między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Dla Unii Europejskiej ważniejsze było uniknięcie wojny handlowej i uspokojenie sytuacji, możliwość planowania decyzji biznesowych w dłuższym wymiarze czasu. W momencie, kiedy Donald Trump bardzo różne stawki celne podawał, takie długotrwałe, długoterminowe planowanie było bardzo trudne i Unia Europejska chciała z tym skończyć, chciała, żeby ten handel mógł przebiegać bez większych zakłóceń. Nie jest to oczywiście najlepsza stawka, jakiej można byłoby oczekiwać. Prawdopodobnie Unia Europejska chciała, żeby to było 10%. Natomiast dla Donalda Trumpa jest to dobra wiadomość o tyle, że mógł pokazać się jako silny przywódca. I jeszcze ta umowa przyszła w takiej chwili, która była dla niego bardzo ważna, no bo w tym samym czasie amerykańskie media rozpisywały się o aktach Epsteina i o tym, że jego nazwisko znajduje się w tych aktach. Więc taki sukces międzynarodowy był dla niego bardzo na rękę akurat w tym momencie, kiedy doszło do zawarcia tej umowy. Pamiętajmy też, że to jest umowa ramowa, czyli tam jeszcze jest bardzo dużo niedopowiedzeń. Na przykład, czyli coś jeszcze może wejść w tę umowę? Albo w jedną, albo w drugą stronę. A Unia Europejska jest w stanie coś jeszcze wynegocjować w tej umowie? Wydaje mi się, że Unia Europejska będzie chciała wynegocjować kwestię ceł na farmaceutyki. To jest jeden z najważniejszych towarów, które Stany Zjednoczone kupują z Unii Europejskiej. No i Donald Trump straszy, że będą to cła 200%, natomiast nie zostało to jasno powiedziane. Zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone tutaj mają swoje priorytety i wydaje mi się, że to będzie ta jedna z tych kluczowych kwestii, którą warto będzie doprecyzować i oby to było doprecyzowane na korzyść Unii Europejskiej. Natomiast z Donaldem Trumpem bardzo wiele rzeczy jest możliwych. Rzeczywiście te humory po stronie Donalda Trumpa, humor po stronie Donalda Trumpa był bardzo zadowolony. Ursula von der Leyen bardzo dyplomatycznie się wypowiadała na temat tej umowy i jak to polityk, jak to dyplomata wypowiedziała się, że umowy były całkiem dobrze zorganizowane. Good deal. It's a huge deal. To wielka umowa, potężna umowa. Były twarde negocjacje, ale od początku wiedziałam, że tak będzie i faktycznie były twarde. Ale w końcu doszliśmy do dobrych wniosków dla obu stron. Dlatego jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Thank you. Bardzo piękny, bardzo dyplomatyczny obrazek. Czy strategia Donalda Trumpa, która jest oparta na wysokich cłach, też ich groźbach, ich podwyższenia, ona jest skuteczna w takich osiąganiu korzystniejszych umów handlowych? Po prostu Donald Trump wie, że musi być bardzo srogi, wychodzić z takiego wysokiego C, jeżeli chodzi o negocjacje i o rozmowy o cłach? Donald Trump jest twardym negocjatorem, on się nigdy nie cofnie. Natomiast można powiedzieć, że te negocjacje w sprawie CEU one mają służyć wielu aspektom. Z jednej strony oczywiście są to umowy międzynarodowe i jest to bardzo ważne też nie tylko narzędzie handlowe, ale przede wszystkim polityczne, no bo Donald Trump chce używać CEU jako narzędzia politycznego. Zresztą mówię o sankcjach w kontekście Rosji też. Wymienia cła jako te najważniejsze narzędzie, po które się sięgnie. Cła mają też służyć mu do odniesienia sukcesów w polityce wewnętrznej. Amerykanie mają, on chce przynieść z powrotem miejsca pracy w przemyśle do Stanów Zjednoczonych. Chce, żeby Stany Zjednoczone stały się potęgą przemysłową. No i to ma służyć temu, żeby on cieszył się dużą popularnością, zwłaszcza, że wygrał wybory prezydenckie w Stanach pasa rdzy, czyli tam, gdzie ludzie tracili pracę ze względu na to, że przemysł był przenoszony poza granice Stanów Zjednoczonych. Więc Donald Trump chce pokazać swoim wyborcom, że on dotrzymuje kampanijnych obietnic i że te miejsca pracy do Stanów Zjednoczonych wrócą. I może się wydawać, że są przeciwne, zupełnie przeciwstawne cele, no i oczywiście tak jest. Natomiast Donald Trump jakby tej ostrego przeciwieństwa nie widzi. On realizuje wszystkie cele naraz, trochę czekając na to, jak to się potoczy i co z tego wyjdzie. Jak będą reagować wyborcy, gdy te cła już zaczną obowiązywać i gdy zaczną one się przekładać na ceny. No bo pamiętajmy, że tutaj musi minąć jeszcze parę miesięcy, zanim te cła faktycznie Amerykanie odczują cła w cenach. To jeszcze posłuchajmy, bo jest jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia, którą wypowiedział Donald Trump na temat zakupu sprzętu wojskowego. And they're agreeing to purchase... Zgadzają się kupić nasz sprzęt wojskowy za ogromną sumę. Nie wiemy jeszcze, jaka to kwota, ale duża. Dobra wiadomość jest taka, że nasz sprzęt wojskowy jest najlepszy na świecie, więc i też musielibyście to zrobić, dopóki nikt nas nie przebije. A to się nie wydarzy, bo jesteśmy daleko w przodzie przed wszystkimi krajami, jeśli chodzi o jakość sprzętu wojskowego. I to jest bardzo ciekawe. Kwota nie została podana, ale z kolei unijni urzędnicy, w tym właśnie źródła z Komisji Europejskiej, jasno stwierdzili, że zakupy sprzętu wojskowego nie były częścią negocjacji celnych. To wobec tego, dlaczego Donald Trump tak powiedział? Czy to jest też jakiś element jego polityki, jego strategii? Jest to przede wszystkim element jego kreowania wizerunku. On nie podał żadnej kwoty, nie podał konkretów, ale ma być duże, wspaniałe, najlepsze, najwspanialsze na świecie i on jest tym liderem, który umożliwił, że to się wydarzyło. Więc to jest dokładnie element budowania takiej polityki wizerunkowej, ale też jest trochę taka taktyka negocjacji metodą faktów dokonanych. Czyli jeśli Donald Trump tak powie, no to być może później w trakcie negocjacji technicznych coś tam się uda uzyskać. Pamiętajmy też, że Donald Trump nie cierpi wszystkich trudności czy barier handlowych w Unii Europejskiej poza celnych. On z nimi bardzo ostro walczy, bardzo ostro wymaga na Unii Europejskiej, żeby je znosiła. Więc tutaj pamiętajmy, że to, że Unia Europejska na razie z nich się nie wycofuje, no to tutaj Donald Trump nie jest z tego zadowolony. Więc może to jest otwarcie kolejnego etapu rozmów, czy pozbywania się właśnie tych barier pozacelnych. A temat zakupu uzbrojenia jest oczywiście bardzo na czasie, no zwłaszcza, że Unia Europejska tego potrzebuje. No a Donald Trump oczywiście jako ten przywódca, który nie będzie Amerykanów wiązał w zagraniczne wojny, no ale już broń bardzo chętnie będzie dostarczał. Jest jeszcze jedna ciekawa kwestia, jeżeli mówimy tutaj o cłach, już trochę odchodząc od Unii Europejskiej, no bo jakie znaczenie ma odroczenie ceł na niektóre kraje, na przykład na Meksyk? Jak możemy to interpretować? No jest to strategia negocjacyjna, żeby Donald Trump mógł ugrać jak najwięcej. Na przykład dla Kanady on nie odroczył tych ceł. Te cła 35% zaczęły obowiązywać. Tam jest oczywiście bardzo dużo wyjątków, więc to nie jest tak, że nagle te ceny drastycznie wzrosną, chociaż wzrosty będą. Donald Trump bardzo mocno stosuje to odraczanie ceł jako taką strategię negocjacyjną, żeby uzyskać korzyści polityczne. On tutaj chce jak najwięcej ugrać ze Stanów Zjednoczonych, no i pokazać też, że ma dobrą wolę na to, żeby te negocjacje toczyły się dalej. Donald Trump uważa, że właściwie każdy moment jest dobry, żeby te negocjacje rozpocząć. Zwłaszcza, że większość tych umów, które ogłosił, to nie są takie umowy skończone. To są umowy ramowe, nad którymi trzeba jeszcze przez długi czas pracować. Natomiast Trump potrzebuje ogłosić sukces, no i udaje mu się to ogłosić. Z Meksykiem nie doszedł do takiego porozumienia, żeby nawet tę umowę ramową ogłosić. No to stąd przedłużenie kolejne ceł. To wróćmy jeszcze do tej kwestii wewnętrznych, bo pani powiedziała, jeżeli chodzi o takiego przeciętnego Amerykanina, on skorzysta na tych cłach. Wiadomo, musi upłynąć pewien czas. Ale w jaki sposób teraz jest komentowane to całe zawirowanie, jeżeli chodzi o cła? Czy przeciętny Amerykanin odczuje to, że rzeczywiście będzie duża zmiana u niego w portfelu i na półkach sklepowych? Przeciętny Amerykanin zacznie to odczuwać mniej więcej za pół roku, czyli bardziej bliżej końca roku będzie można to odczuć. Na pewno w niektórych branżach, na przykład w kwestiach wyposażenia domu, mebli, zabawek. To są takie branże, w które pierwsze uderzą cła Donalda Trumpa. I wydaje mi się, że to zacznie być odczuwalne w portfelach Amerykanów, a Amerykanie, pamiętajmy, głosują portfelem. Oni zagłosowali portfelem po to, żeby Donald Trump wrócił do Białego Domu i obniżył ceny. I troska o koszty życia jest jedną z najważniejszych bolączek Amerykanów, które dzisiaj jest wymieniane jako coś, co kieruje ich wyborami politycznymi. Więc Amerykanie to zaczną odczuwać, natomiast póki co oni trochę zastanawiają się, jakie będą te następstwa ceł. No bo tyle się mówi o cłach, a oni jeszcze tego nie odczuwają. Więc może się wydawać takim przeciętnym Amerykanom, że faktycznie nic się złego nie stało. No bo skoro już te cła są wprowadzone, a te ceny jeszcze nie poszły w górę, no to nic właściwie się nie stanie. Natomiast potrzeba trochę czasu, żeby zobaczyć efekt tych ceł i jak to się będzie przekładać na popularność polityczną Donalda Trumpa. No bo jeśli tych pieniędzy w portfelach Amerykanów będzie mniej, no to może popularność Partii Republikańskiej zacząć topnieć. A w przyszłym roku mamy wybory do Kongresu, gdzie Partia Republikańska bardzo chce zwiększyć swój stan posiadania, zwłaszcza w Izbie Reprezentantów. No i jeśli tych pieniędzy w portfelach Amerykanów będzie mniej, kto wie, być może Republikanie zapłacą to polityczną cenę. To jeszcze pozostańmy przy społeczeństwie amerykańskim, bo też bardzo ciekawe rozporządzenie zostało podpisane tydzień temu właściwie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które ma ułatwić władzom miejskim i stanowym usuwanie osób bezdomnych z ulic amerykańskich. Problem bezdomności jest ogromny. Ja co prawda nie byłam w Stanach Zjednoczonych, byłam w Kanadzie i też widziałam te obrazki, które są przerażające, kiedy się spaceruje ulicą, kiedy widzi się osoby bezdomne, które po prostu mieszkają na ulicy. Nie jest to w żaden sposób uporządkowane, czy w jakiś sposób oddzielone. Osoby obok sklepów z drogą odzieżą, biżuterią prowadzą tam swoje życie. Nikt na nich nie zwraca uwagi. Często mają kartkę proszę bądź dla mnie dobry, dobra, bo miałam zły dzień i mają kubeczek, żeby coś wrzucić. Problem bezdomności jest ogromny w Stanach i to też pokazuje nam, że sytuacja ta społeczna, no właściwie sugeruje, że Stany Zjednoczone jako bogaty kraj i jednocześnie biednych ludzi. To prawda, to jest bardzo dobre sformułowanie na temat Stanów Zjednoczonych. Trump tym rozporządzeniem chce trochę zamieść temat pod dywan. Chce pozbyć się tych osób z ulic po to, żeby to dobrze wyglądało w telewizji. Pamiętajmy, że Donald Trump jest osobą, która czerpie informacje na temat świata z telewizji. On też chce, żeby on sam, jego prezydentura dobrze w telewizji wyglądała. Więc jak nie będzie osób w kryzysie bezdomności na ulicach, no to prezydent Donald Trump okaże się jako skuteczny przywódca i temu ma służyć to rozporządzenie. Pamiętajmy, że no, problem bezdomności wynika oczywiście po części z uzależnień, ale też przede wszystkim dlatego, że koszty mieszkania w Stanach Zjednoczonych są bardzo wysokie. Ci ludzie po prostu sobie nie mogą pozwolić na to, żeby wynająć mieszkanie, żeby kupić dom. Tak jak było to jeszcze, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu, American Dream był dużo bardziej zasięgu większości ludzi niż teraz. No i Donald Trump nie likwiduje tej przyczyny bazowej, tej tkwiącej u źródeł tego problemu, tylko stara się trochę takie kosmetyczne zmiany wprowadzić, upudrować rzeczywistość tak, żeby ona wyglądała na piękniejszą, natomiast bez pozbywania się problemu, który stoi za tym, że ta bezdomność ciągle jest tak ważnym problemem społecznym. I też problemy związane, które też rodzą się z bezdomnością, to często też problemy narkotykowe. To prawda. To prawda. Donald Trump, dlatego w tym rozporządzeniu jest też zapisane to, że takie osoby mogą być poddane leczeniu bez własnej zgody, czyli bez wyrażenia zgody mogą być poddane właśnie leczeniu, izolowaniu. Mają zacząć zażywać lekarstwa, które mają pomóc im wyjść z tego uzależnienia. Więc tutaj mamy też takie bardzo ważne zderzenie wolności osobistych z dobrem społeczeństwa. Pamiętajmy też, że Stany Zjednoczone mają dość długą tradycję izolowania osób sprawiających problemy. Eugenika bardzo mocno przecież rozwijała się w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku. Wszyscy biedni czy biedniejsi byli izolowani w specjalnych zakładach i zabierani z przestrzeni publicznej. No i wydaje mi się, że tutaj mamy trochę echa tego, co Stany Zjednoczone już doświadczyły w przeszłości. To zostawmy na razie społeczeństwo amerykańskie i powróćmy jeszcze do tej twardej polityki. Donald Trump też ogłosił na swojej platformie True Social, że nakazał rozmieszczenie dwóch okrętów atomowych. To jest w odpowiedzi na to, co z kolei były prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, też napisał na swojej platformie. Ja tylko dopowiem, że on napisał tak. Trump gra z Rosją w grę ultimatów. I powinien pamiętać o dwóch rzeczach. Rosja to nie Izrael, ani nawet Iran oraz każde nowe ultimatum to groźba i krok w stronę wojny. Donald Trump zareagował w swoim stylu, ale co właściwie to oznacza? Jak odczytywać jego krok? To jest straszak? To jest straszak, ale jest to pierwsza taka reakcja, która nie jest po prostu wpisem na True Social. To jest jakieś pierwsze realne działanie na tego typu ostrą retorykę ze strony Rosji, bo do tej pory Donald Trump albo ignorował, najczęściej ignorował tego typu wypowiedzi, natomiast teraz okazuje się, żeby zwiększyć tę presję na Rosję, no to postanowił zrobić to, co zareagować w taki, a nie inny sposób. Natomiast nie sądzę, żeby Donald Trump był gotowy ryzykować jakieś starcie tutaj nuklearne, jądrowe, nawet jakby w ograniczonym zakresie. No bo Donald Trump w głębi duszy unika konfrontacji takiej zbrojnej, chyba że jest już doprowadzony do jakiejś tam ostateczności, jak w przypadku Iranu i tutaj... On wciąż ma w sobie chyba też tę chęć bycia prezydentem pokoju. No oczywiście i pokojowej nagrody Nobla, więc tutaj dlatego Donald Trump raczej nie pójdzie na zwarcie, natomiast to jest element takiego budowania presji na Rosję, no bo 10 dni już zaraz upłynie i nic się nie wydarza cały czas, więc Donaldowi Trumpowi trochę kończą się pomysły, jak wpłynąć na Rosję, żeby no, ten proces pokojowy trochę przyspieszyć i żeby Donald Trump mógł wyjść na tego, który do tego pokoju doprowadził. To też się pojawia tak w przekazie medialnym, że Donald Trump stracił cierpliwość do Władimira Putina, ale to w dalszym ciągu jest taka strategiczna gra pozorów trochę. No, Donald Trump nie mówi już o Putinie, że jest jego osobistym przyjacielem, ale nie mówi, że jest zabójcą, jak mówił o Putinie Joe Biden. Także Donald Trump po prostu jest niecierpliwiony tym, że ktoś, kogo uważa za bliskiego przyjaciela, no tak sprawia, że wychodzi trochę na głupka w oczach opinii międzynarodowej, a przede wszystkim w oczach opinii publicznej amerykańskiej. No a Trump bardzo tego nie lubi. co będzie się działo dalej za oceanem. My z pewnością będziemy to wszystko śledzić. Bardzo dziękuję za rozjaśnienie nam tej całej sytuacji. Naszym gościem, naszą ekspertką była amerykanistka Magdalena Górnicka-Partyka. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Зітра всі слова з кінопівок життя, де я шукав, та не знайшов образу твого серед тисяч персон. Для режисера це провал, та актори не дограли, мертва тиша запанує, запанує в кінозалі. Зі три старта, сім фінал, дешева драма, фарсок матчі збудували ми самі. З каплі правди в бредні, кінець фільму погас екран, лишився порожнім кінозал. Всі наче стовпаю спільні плани, виявились самого плана. Кінець фільму показ екран, лишився порожнім кінозал. Всі наче стовпаю спільні плани, виявились самого плана. My językowo i muzycznie weszliśmy w kolejny temat i region, przenosimy się na wschód, a konkretnie do podcastu Po prostu Wschód. W tym odcinku Piotr Pogorzelski proponuje oderwanie się od bieżącej polityki i spojrzenie na kwestie społeczne, a konkretnie sztukę i na tożsamość Ukraińców. Zastanowimy się także, ile prawdy jest w stereotypie, że kultura ukraińska to przede wszystkim kultura wsi. Okazją do tego jest wystawa W oku cyklonu Modernizm w Ukrainie, którą można oglądać w Muzeum Sztuki w Łodzi. Przez dziesięciolecia radziecka propaganda przedstawiała Ukraińców jako naród chłopski, mający jedynie kulturę ludową. To przekonanie pokutowało przez lata nawet po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Kultura miejska czy kultura wysoka miały pozostać jedynie domeną Rosjan. Coraz głośniej jednak Ukraińcy temu zaprzeczają i widać to właśnie na łódzkiej wystawie. Można tam zobaczyć dzieła modernistycznych artystów i artystek z początków XX wieku, z terenów obecnej Ukrainy. Byli to przedstawiciele nie tylko środowisk ukraińskich, ale też polskich, rosyjskich czy żydowskich. Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, Daniel Muzyczuk, tłumaczył mi, że wielu z nich utożsamiało się z kilkoma narodami. Sam tytuł wystawy wskazuje, że nie chodzi o Ukraińców. To jest modernizm w Ukrainie, a więc są tutaj artyści polscy, żydowscy, ukraińscy, rosyjscy. Gdzie nie spojrzymy, tam jest co najmniej kompozytowa tożsamość. Aleksandra Ekster, od której ta wystawa się zaczyna, urodzona w Białymstoku, córka Białorusinki i Greka, pracująca w Kijowie i w Paryżu. Czy to jest artystka ukraińska? Bywała artystką ukraińską, ale mam wrażenie, że jesteśmy zdecydowanie bardziej przyzwyczajeni do takich stałych tożsamości narodowych niż ludzie, o których tutaj opowiadamy, którzy zapewne musieli się utożsamiać przynajmniej z dwoma narodami. Kuratorka wystawy i ukraińska historyczka sztuki Katia Denysowa dodaje, że ta narodowościowa mieszanka jest bogactwem Ukrainy. W Ukrainie żyły Polacy, w Ukrainie żyły Ukraińcy, w Ukrainie żyły Jewraje, w Ukrainie żyły Greki, w Ukrainie żyły Rosjanie. W Ukrainie mieszkali Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Rosjanie, Grecy. Chcemy tą wystawą pokazać ten wielokulturowy miks, który jest częścią ukraińskiej kultury i dziedzictwa kulturowego. Ci artyści mieszkali w Ukrainie, uczyli innych artystów i byli elementem ukraińskiego profilu kulturalnego. Na naszej wystawie jest kilka części, które są poświęcone nieukraińskim artystom. Na przykład mówimy o żydowskiej lidze kultury, którą założono w Kijowie w 1918 roku. Miała popularyzować żydowską kulturę w Ukrainie i została utworzona dzięki wsparciu niepodległej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Kierujący nią Michajło Hruszewski rozumiał, że Ukraina to nie tylko Ukraińcy, dlatego pozwalał na rozwój także innych kultur. Mamy też część o międzywojennym Lwowie. Tam są artyści, Polacy, Ukraińcy i Żydzi, którzy działali w latach 20. i 30. Założyli grupę Artes i pracowali razem, choć byli przedstawicielami różnych narodowości. Opowiadamy się za podejściem inkluzywnym, ale nie chcemy nacjonalizować artystów. Chcemy mówić o wielokulturowości i różnych kulturach, które są częścią Ukrainy. Multikulturny profil i pro różne kultury, jakie częstują Ukrainę. Julia Litwinec, dyrektorka Narodowego Muzeum Sztuki Ukrainy w Kijowie, skąd pochodzi część eksponatów pokazanych w Łodzi, zaznacza, że wystawa ma wiele płaszczyzn, a kwestia tożsamości narodowej artystów jest tylko jedną z nich. Cej projekt nie tylko dійsно про українське мистецтво, тому що з кожним новим музеєм, де ми виставляємо проект. Ten projekt nie tylko opowiada o ukraińskiej sztuce. W każdym muzeum, gdzie jest on prezentowany, dodawane są dzieła z kolekcji tych muzeów. W tym wypadku to nie są po prostu dodatkowe dzieła, a dzieła tych artystów, którzy są związani i z Ukrainą, i z Polską. Na przykład jest tutaj Zofia Nalepińska-Bojczuk, która urodziła się w Łodzi, ale wyszła za mąż za ukraińskiego artystę Michajła Bojczuka i mieszkała w Kijowie. I tu mamy następną historię, bo ona została rozstrzelana w 1937 roku przez radzieckie władze i to jest historia o totalitaryzmie. Tu jest mowa o tym, że niestety historia znów się powtarza. Mówimy o wojnie, która zaczęła się nie w 2014 roku, a 400 lat temu. Ważne jest też to, że nie można uznawać ukraińskiej sztuki za oddzielną całość. Ona łączy wszystkie kraje, i Ukrainę, i Polskę, i inne państwa europejskie. To jest modernizm, który różnie się przejawia w różnych krajach. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy ze sobą spokrewnieni genetycznie i historycznie. Sporidnieni i to duże jaskrawe wrażenie. Ale, jak dodaje Katia Denysowa, ta sztuka zupełnie inaczej rozwijała się na terenach należących w dwudziestoleciu międzywojennym do Polski i na tych, które pozostawały pod kontrolą Moskwy, czyli władz radzieckich. Chociażby ze względu na sowieckie represje, o których mówiła przed chwilą Julia Litwinec. Ci 20-30 to było, też w Ukrainie nazywacie rozstrzelane. Lata 20 i 30 to był okres rozstrzelanego odrodzenia. To byli ci pisarze i artyści, których zniszczył reżim stalinowski. Zabroniono ich twórczości. Przez wiele lat ich nie znano. Ten proces odrodzenia i odnalezienia ich twórczości trwa teraz. On się zaczął, gdy Ukraina została niezależnym państwem w 1991 roku. Ale teraz on współgra z obecnym momentem. Lata 20 i 30 to był okres korenizacji, czyli w radzieckiej Ukrainie ukrainizacji. To pozwoliło na rozwój ukraińskiej kultury i doprowadziło do wybuchu twórczości, teatru, literatury, sztuki. Po raz pierwszy od wieków Ukraina mogła mówić swoim językiem, rozwijać swoją kulturę, nie tylko wiejską, ale też miejską. Teraz znowu mamy tego samego agresora i tę samą imperialistyczną narrację, co 100 lat temu. Znowu mamy tego samego agresora i te same imperskie narratywy, jakie były 100 lat temu. Represje oznaczały ograniczanie obecności kultury ukraińskiej do folkloru i to nie tego autentycznego, ale tak zwanej szarawarszczyzny, czyli odpowiednika polskiej cepeli. Katia Denysowa nie ukrywa, że łódzka wystawa to element dyplomacji kulturalnej. My chcieli ci wystawkę pokazać, że jakie z tych narratywów, jakie propagowały się Kremlinom, one były absolutno... Chcieliśmy tą wystawą pokazać, że niektóre rosyjskie narracje dotyczące Ukrainy były całkowicie nieprawdziwe. Kreml twierdzi, że Ukraina to nie państwo, nie ma swojej historii i kultury itd. Bardzo chcieliśmy pokazać tą wystawą, że Ukraina ma swoją wyjątkową historię i kulturę, że artyści z Ukrainy intensywnie współpracowali z artystami w Europie Zachodniej, że na początku XX wieku wiele procesów odbywało się równolegle i był dialog. Chcieliśmy zatem przedstawić widzom naszą kulturę, historię, sztukę tak, aby rozumieli, że Ukraińcy mają o co walczyć, dlaczego tak walczą, mają być z czego dumni i co chronić. Cały czas ten oświatowy cel jest aktualny. Osmitni proces i znajomy gledaczy z ukraińską kulturą. Wystawę w Łodzi będzie można oglądać do początku lutego, a ja tylko dodam, że całej takiej rozmowy mogą Państwo posłuchać w naszych podcastach. Wystarczy wpisać po prostu Wschód. Zapraszam w imieniu Piotra Pogorzelskiego. Audycja międzynarodowa. A my trochę znów zmieniamy temat, ale będziemy też się obracać w kręgach wschodnich. Mimo że Rosja jest po uszy uwikłana w wojnę w Ukrainie i taką wojną zastępczą z Zachodem, to jest w stanie z dużą zręcznością rozszerzyć swoje wpływy na potężnym kontynencie afrykańskim, jednocześnie wypychając stamtąd wpływy Europejczyków czy Amerykanów. I trochę o takiej utajnionej wojnie o afrykańskie zasoby to teraz porozmawiam z naszym drugim gościem i ekspertem. Miłosz Bartosiewicz, ekspert zespołu rosyjskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Rosja zacieśnia współpracę z Nigrem, podpisując umowę na budowę elektrowni jądrowych. To jest kolejny krok w takim umacnianiu wpływów Moskwy w Afryce Zachodniej. Czego Rosja szuka w Afryce? Zasobów, kontaktów? Ja tylko sprecyzuję, że to nie tyle umowa, co memorandum of understanding, bo Rosja generalnie ma więcej tych umów czy więcej porozumień. Czy Rosatom raczej, jeżeli chodzi o budowę, czy plany budowy elektrowni atomowych, czy współpracy w dziedzinie energetyki atomowej. Czego Rosja szuka w Afryce? Rosja, nie możemy postrzegać rosyjskiej polityki względem Afryki w oderwaniu od wojny na Ukrainie, ponieważ rosyjska aktywność znacząco na odcinku afrykańskim wzrosła od roku 2014, czyli od aneksji Krymu. Od rozpoczęcia wojny hybrydowej na wschodzie Ukrainy i od takiego przełomu, czy może takiego kamienia milowego, jeżeli chodzi o pogarszanie się stosunków Rosji ze światem zachodnim. Więc to, co teraz obserwujemy w Afryce od przynajmniej kilku lat, a raczej od roku 2014, to jest po części rosyjskie prężenie muskułów i projektowanie takiego wizerunku mocarstwa, który może operować globalnie. Po części to jest pokłosie rosyjskiego takiego paradygmatu polityki zagranicznej konfrontacyjnego. I Rosja w ten sposób, działając na kontynencie afrykańskim, rzuca wyzwanie Zachodowi, czy otwiera kolejny teren, teatr takich działań i wykorzystuje kontynent afrykański jako płaszczyznę do jej konfrontacji. No i Rosja ma też swoje bardziej partykularne interesy, to znaczy chce wyzyskać pewne zasoby, niekoniecznie zasoby naturalne, choć również chodzi też o potencjał ludzki Afryki, który stworzy możliwość być może w przyszłości do wywierania większej presji migracyjnej na granicy Unii Europejskiej. Chodzi też między innymi o to, że Rosja pozbawiona aktualnie dostępu do zachodnich rynków, czy odcięta o nich dość skutecznie za pomocą sankcji międzynarodowych, poszukuje również rynków zbytu i w przyszłości, bo na razie handel rosyjsko-afrykański, obroty handlowe nie są wielkie, bo one sięgają rzędu mniej więcej rokrocznie około 20 kilku miliardów dolarów. Nie są to duże kwoty, ale być może w przyszłości Rosja liczy na to, że te rynki szerzej otworzą się na rosyjskie produkty i staną się pewnym rynkiem zbytu dla Rosji, pozbawionej swoich dotychczasowych zachodnich partnerów handlowych. A czy Rosja też uzależnia kraje biedniejsze, kraje, które są uwikłane w wojny domowe, od też takiej świadczenia pomocy humanitarnej? Nie, nie powiedziałbym, ponieważ rosyjska pomoc humanitarna, ją trzeba traktować jako taki bardzo kolejny ofensywny element, to znaczy w tym paradygmacie rosyjskim polityki międzynarodowej konfrontacyjnym również pomoc humanitarna odgrywa rolę narzędzia ofensywnego, ale jest bardzo skromna w porównaniu z pomocą udzielaną przez państwa zachodnie. Ta pomoc humanitarna rosyjska jest raczej takim elementem umacniania rosyjskich wpływów, pozytywnego wizerunku Rosji i tak dalej, i tak dalej. Więc nie można powiedzieć, żeby Rosja od swojej, czy uzależniała od swojej pomocy humanitarnej. My nie znamy jej rozmiarów, to znaczy nie mamy danych dokładnych, ani w ogóle jakichkolwiek przybliżonych nawet danych na temat wielkości rosyjskiej pomocy humanitarnej, czy to dla Afryki, czy dla krajów ogółem rozwijających się. No możemy tylko zakładać, że ta rosyjska pomoc humanitarna jest wielokrotnie niższa i jakościowo, i ilościowo od pomocy zachodniej. Musimy mieć na przykład na uwadze, że wkłady Rosji do Światowego Programu Żywnościowego są oczywiście są mniejsze od krajów zachodniej Europy, czy Stanów Zjednoczonych, czy Kanady, ale bywają również mniejsze od krajów afrykańskich, od wkładów krajów afrykańskich, które są beneficjentami tego Światowego Programu Żywnościowego, co już dużo mówi o skali rosyjskiej pomocy humanitarnej, o małej skali tej pomocy humanitarnej. Więc nie posunąłbym się do twierdzenia, że Rosja uzależnia te kraje od swojej pomocy humanitarnej. Wprost przeciwnie, Rosja sporo swoimi działaniami szkodzi na polu humanitarnym w Afryce. No, możemy za przykład wziąć Sudan, gdzie Rosja poprzez Radę Bezpieczeństwa ONZ dokonuje obstrukcji rezolucji, które wzywają do zabezpieczenia sytuacji humanitarnych w Sudanie. Rosja do niedawna popierała obydwie strony konfliktu domowego tam, obecnie bardziej postawiła na siły rządowe, ale widzimy, że Rosja rozgrywa tę kartę humanitarną w celach partykularnych interesów, żeby zabezpieczyć swoje partykularne polityczne interesy. No tak, bo jeżeli pan wspomniał Sudan, to tam od właściwie 2017 roku to jeszcze grupa Wagnera się pojawiła i oni, no tak jak właśnie pan powiedział, oni tak i szkolili sudańskie siły zbrojne, ale w zamian pozyskiwali zysk, no na przykład z kopalni złota czy kopalni diamentów. A teraz obecnie to ich rola na czym polega? No grupy Wagnera już nie ma, ale rosyjscy najemnicy nadal są. To jest ich też pole takiego manewru, pole do tego, aby ćwiczyć na obcej ziemi? Myślę, że nie. To znaczy obecnie rosyjscy najemnicy operują w kilku krajach, tą strukturą, która zastąpiła grupę Wagnera, ponieważ do dzisiaj obecny jest szyld grupy Wagnera w niektórych krajach, to znaczy poprzez pewną renomę, którą Wagner sobie wyrobił, cały czas utrzymuje się pewne jednostki, które identyfikują się z tym emblematem wagnerowskim, ale generalnie musimy sobie zdać sprawę, że rosyjscy najemnicy operujący w Afryce to jest Libia, to jest Sudan, aczkolwiek tamta obecność jest najmniejsza, jest ledwo wykrywalna. To jest Gwinea Równikowa, Republika Środkowoafrykańska, Mali, Niger, Burkina Faso. W tych krajach nadzór nad rosyjskimi najemnikami sprawuje Ministerstwo Obrony. Utworzono taką strukturę na poły najemniczą, na poły wojskową. Ona się nazywa Korpusem Afrykańskim. Pewne nawiązanie do niemieckiego Korpusu Afrykańskiego. Afryka Korps jest nieprzypadkowe. Jeżeli chodzi o to, co rosyjscy najemnicy tam robią, nie. To jest bardziej obciążenie dla Rosji, ale Rosjanie w ten sposób zacieśniają swoje więzi w Afryce, to znaczy jako partner w dziedzinie bezpieczeństwa, to raz. Pozycjonują się właśnie jako taki partner, żeby nawiązywać lepsze kontakty polityczne, zwłaszcza z autorytarnymi reżimami czy huntami wojskowymi, a po drugie, żeby zabezpieczać swoje interesy gospodarcze, ponieważ tak jak pani wspomniała, w Sudanie akurat chodziło o nielegalną eksploatację złota i następnie przemyt przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w Republice Środkowoafrykańskiej. To są diamenty, złoto, na przykład wywóz drzewa, więc rosyjscy najemnicy są też po to, żeby zabezpieczać nie zawsze legalne interesy gospodarcze Rosji. Dobrze, to tak, mamy tutaj kwestię interesów, kwestię zasobów, ale jest jeszcze coś takiego jak wpływanie trochę i propaganda i postrzeganie Zachodu. I tutaj Rosja też w pewien sposób wpływa na to, jak te państwa afrykańskie postrzegają Zachód i pomoc. Tak, no musimy sobie zdać sprawę ze skali rosyjskiego zaangażowania, czy to na polu informacyjnym, czy propagandowym na kontynencie afrykańskim. Szacuje się, że ponad połowa całej dezinformacji, całej aktywności dezinformacyjnej kierowanej zewsząd, ze wszystkich kierunków na Afrykę, ponad połowa tych działań dezinformacyjnych pochodzi z Rosji. Rosja ma też swoje podmioty medialne, cały czas otwiera nowe projekty. na kontynencie afrykańskim, czy podpisuje kolejne umowy z afrykańskimi mediami, tak żeby móc szerzej promować swoją agendę i swoje informacje. Ale ciężko powiedzieć, żeby Rosja faktycznie psuła wizerunek państw zachodnich. To znaczy oczywiście próbuje, ale musimy sobie zdać sprawę, że ten antyzachodni resentyment na kontynencie afrykańskim już był. On jest bardzo silny, jest to pokłosie czasów kolonialnych i Rosja tylko umiejętnie go rozgrywa. To znaczy Rosja stara się oczywiście wzniecać nowe pożary i na nowe sposoby podważać zaufanie do Zachodu, czy niechęć społeczeństw afrykańskich, a raczej przywódców państw afrykańskich, ale też społeczeństw do Zachodu. Wykorzystuje przy tym też pozytywną pamięć o Związku Radzieckim na kontynencie afrykańskim w tylu krajach, więc można powiedzieć, że Rosja tutaj działa raczej odtwórczo, to znaczy wykorzystuje ten zasób, który już ma w postaci po pierwsze pozytywnej pamięci o Związku Radzieckim, a po drugie takiej niechęci, czy podświadomej, czy świadomej, ale głęboko zakorzenionej na kontynencie afrykańskim niechęci do świata zachodniego, zwłaszcza do krajów zachodniej Europy, takich jak Wielka Brytania, Francja przede wszystkim, Belgia i tak dalej, i tak dalej. My z pewnością będziemy jeszcze do tego tematu powracać, bo jedynie zarysowaliśmy szkic, jak wpływa Kreml, Rosja na kontynent afrykański. Za te wszystkie informacje bardzo dziękuję. Naszym gościem był Miłosz Bartosiewicz, ekspert zespołu rosyjskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Szesnasta 47 na zegarach, a my przenosimy się do kolejnego naszego tematu międzynarodowego. Rozejm między Tajlandią a Kambodżą utrzymuje się. Jest jednak kruchy, bo doszło już w ostatnich dniach do kilku incydentów w rejonie granicy między obydwoma krajami. A niedawna wymiana ognia między siłami tajlandzkimi a kambodżańskimi przypominała światu o tlącym się w tym rejonie od lat konflikcie. Jakie są jego przyczyny i czy możliwe jest jego trwałe rozwiązanie, to wyjaśni Michał Strzałkowski. Tak było na pograniczu Tajlandii i Kambodży jeszcze tydzień temu. A tak jest teraz. Trwający 5 dni konflikt kosztował życie 41 osób. Rannych zostało prawie 200. 300 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy. Wartość zniszczeń po obu stronach granicy przekracza 300 milionów dolarów. Choć na początku tego tygodnia udało się zawrzeć rozejm, wiele osób jeszcze nie wróciło do normalnego życia. Nie wierzę w trwałość rozejmu. Co chwilę słyszymy o jego naruszeniach. Napięcie wciąż nie zmalało. Tajlandia i Kambodża nie trochę sobie nie ufają. Cieszę się z zawieszenia broni, ale liczę się z tym, że może zostać zerwane. Chciałabym wrócić do domu. Nie chcę koczować z dziećmi w prowizorycznym schronieniu. Mówi Saifon Karnket, mieszkanka graniczącej z Kambodżą tajlandzkiej prowincji Sisaket. Po drugiej stronie granicy koczują zaś pochodzący z Kambodży Khmerowie, którzy pracowali w bogatszej Tajlandii, ale po wybuchu walk postanowili schronić się w ojczyźnie, tak jak robotnik budowlany Yen Luot. Zarówno ja, jak i moi synowie zarabialiśmy na rodzinę na budowach w Tajlandii. Podobnie robiło wielu moich rodaków, ale gdy zaczęły się walki, przestraszyliśmy się, że może dojść w Tajlandii do pogromów imigrantów z Kambodży, więc uciekliśmy. Nie mam jednak nawet pieniędzy na bilet do naszej stolicy Phnom Penh, a tylko tam można gdzieś znaleźć jakąś godną pracę. Na wsi panują bieda i bezrobocie. Liczymy, że będziemy mogli wrócić do Tajlandii. Dla wielu mieszkających na pograniczu Tajów i Khmerów konflikt pomiędzy ich krajami jest wielkim dramatem i nie widzą w nim najmniejszego sensu. Jego przyczyny bardziej rozgrzewają polityków i wojskowych w stolicach Tajlandii i Kambodży. To bowiem spór sięgający jeszcze początków XX wieku i czasów kolonialnych, gdy władający m.in. terytorium współczesnej Kambodży Francuzi wymusili na niezależnym wówczas Królestwie Siamu niekorzystny traktat graniczny. Mówi dr Barbara Karatiuk z Akademii Biznesu i Finansów Wistula. Tajowie nie bardzo mieli wyjście, musieli scedować pewne terytoria, w tym te terytoria sporne, które mieli z Kambodżą, na których znajdują się piękne historyczne świątynie, o które w tej chwili toczy się bój. I one są dosyć wyjątkowe, ponieważ rzeźby, jakie się znajdują w tych świątyniach i płaskorzeźby są trochę na wzór hinduistyczny, co jak na tamten region jest czymś bardzo rzadkim. Oba kraje uznają owe świątynie, a jedna z nich pochodzi aż z XI wieku, za ważne dla swojego dziedzictwa. Ale jak mówi dr Mateusz Hatys z Ośrodka Studiów Azjatyckich na Uniwersytecie Łódzkim, przez wiele lat nie było to zarzewiem konfliktu. Przez dłuższy okres nie było większych konfliktów. On zaczął narastać w 2008 roku, ponieważ wtedy też Kambodża złożyła wniosek, żeby jedna z 11-wiecznych świątyń została wpisana na listę światowego dziedzictwa. W 2011 roku Tajlandia miała już kilkudniową wymianę ognia z Kambodżą. Wówczas zginęło jednak 3 razy mniej ludzi. Zdaniem ekspertów tym razem konflikt był ostrzejszy, bo władze obu krajów, na co dzień często nieszanujące reguł demokracji, potrzebowały skupić wokół siebie obywateli, a konflikty zbrojne bardzo się do tego przydają. Najnowsze starcia udało się zakończyć dzięki naciskom Stanów Zjednoczonych i mediacji Malezji. Teraz kluczowe będzie to, czy Tajlandia i Kambodża usiądą do dalszych rozmów o ostatecznym uregulowaniu granicznego sporu. W przeciwnym razie za kilka czy kilkanaście lat konflikt może odżyć. W przyszłym tygodniu w Malezji ma dojść do kolejnych tajlandzko-kambodżańskich negocjacji. Tym razem chodzić ma już jednak nie o zażegnanie bieżącego konfliktu, ale o trwałe rozwiązanie sporów między obydwoma krajami. I jeszcze jeden temat u nas. Polityczne trzęsienie ziemi na Litwie. Premier kraju zrezygnował ze stanowiska. Powodem mogą być podejrzenia w sprawie korupcji i konfliktu interesów. O szczegółach z Wilna nasz litewski korespondent Kamil Zalewski. Gintautas Paluckas został premierem w grudniu ubiegłego roku, po tym, gdy jesienne wybory parlamentarne wygrała Litewska Partia Socjaldemokratyczna. Razem z dwoma ugrupowaniami została stworzona koalicja. Szefową rządu miała zostać przewodnicząca partii Wilija Blinkiewicziute, ale nie chciała zrezygnować z mandatu europarlamentarzystki. Dlatego ugrupowanie wybrało Paluckasa, a prezydent Gitanas Nausieda powierzył mu misję tworzenia rządu. Czarne chmury nad głową premiera zbierały się od wielu miesięcy. W ostatnim czasie Paluckas musiał tłumaczyć się z wielu niejasności. Okazało się, że nie zapłacił m.in. znacznej części kary w wysokości około 16,5 tysiąca euro. Została mu zasądzona w 2012 roku. Jako dyrektor administracji samorządu miasta Wilna nadużył swoich pełnomocnictw w jednym z przetargów, uznając za zwycięzcę firmę, która przedstawiła najdroższą ofertę. Dopiero niedawno uregulował zaległą część wraz z odsetkami. Ale to nie wszystko, bo niedawno okazało się, że premier ma powiązania z firmą bratowej. Planowała ona zakup systemów baterii elektrycznych od spółki, w której szef rządu ma udziały. Transakcja miała być zrealizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych i właśnie ta kwestia wzbudziła podejrzenia. W związku z tym wszczęto śledztwo. Pojawiły się pytania o nadużycie stanowiska, a także nielegalny wpływ na procedury zakupowe. Partia Socjaldemokratyczna zaprzeczyła, by premier dopuścił się jakichkolwiek nieprawidłowości w swej działalności biznesowej. Krytykę określiła jako skoordynowany atak przeciwników politycznych. Dzisiaj rano przeprowadzono przeszukanie w firmie bratowej. Służby zatrzymały jej dyrektora. W związku z tą sprawą kilka dni temu prezydent Litwy Gitanas Nausėda dał premierowi 2 tygodnie na podjęcie decyzji, czy udzieli opinii publicznej wyjaśnień w sprawie swojej działalności gospodarczej, czy zrezygnuje ze stanowiska. Rano Gintautas Paluckas zadzwonił do mnie i poinformował o swojej rezygnacji. Nie sądzę, że decyzja ta była podjęta pochopnie. Dałem mu czas, by wszystko przemyślał i ocenił wszelkie okoliczności. Uważam, że podjął jedyną słuszną decyzję. Mówił prezydent Nausėda. Do dymisji premiera wzywał też jego partner koalicyjny Saulius Skwierniallis ze Związku Demokratów w imię Litwy. W przeciwnym wypadku zagroził wyjściem z rządu. Skwierniallis powiedział, że mający większość w parlamencie socjaldemokraci będą musieli przygotować nową umowę koalicyjną. Sam Gintautas Paluckas, który zrezygnował też z funkcji przewodniczącego Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, w wydanym oświadczeniu zaznaczył, że rezygnuje, gdyż nie chce, aby rządząca koalicja i rządy stały się zakładnikami skandali, które nią wstrząsają. Dodał jednak, że nie uważa, aby popełnił jakiekolwiek zasadnicze błędy lub wykroczenia. Nie wiadomo, kto zostanie szefem nowego litewskiego rządu. Socjaldemokraci nowego kandydata mają przedstawić jeszcze tego lata. Premier Litwy nie ma ostatnio dobrej prasy. We wtorek wyszło na jaw, że na 9 lat zapomniał, że ma zapłacić odszkodowanie na rzecz samorządu w związku ze skazaniem jego osoby w tak zwanej sprawie szczurów. O tej sprawie pewnie jeszcze nie raz Kamil Zalewski będzie nam opowiadał. A my powoli już kończymy naszą audycję międzynarodową. Olga Szućko, Bartosz Bielecki i Monika Suszek życzymy dobrego dnia. It was always you.